Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazeti ni kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio mimi Lomwaro Denis, nianzia moja kwa moja nchini Burundi. Bilioni 75 sarafu za Burundi ndicho kiasi kilichotengwa kwa sensa ya watu, makazi, kilimo na ufugaji iliyopangwa kufanyika Agosti na Septemba mwaka 2024, limechapisha gazeti la Burundi Echo. Sensa hii itasaidia miradi ya maendeleo kwa kuzingatia mahitaji ya watu, itafanywa kuwa ya kidijitali. Raia wanatolewa wito wa kuitikia kwa wingi zoezi hilo. Serikali ya Burundi kupitia taasisi ya kitaifa ya takwimu ya Burundi iliandaa kampeni ya sensa ya jumla ya watu, makazi, kilimo na ufugaji ili kupata takwimu rasmi za kupanga ufuatiliaji, tathmini, utafiti na ufundishaji na madhumuni ya biashara. Gharama ya jumla ya sensa hii inakadiriwa kuwa bilioni 75. Hesabu kuu inapangwa kufanyika kuanzia Agosti 11 hadi Septemba 9 mwaka 2024. Tofauti na sensa tatu za mwisho za mwaka 1979, 1990 na 2008 zilizofanywa kwa mikono, sensa ya mwaka huu itakuwa ya dijitali. Na kutoka Burundi nielekee moja kwa moja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mapigano yaliripotiwa Jumapili hii Julai 14 kati ya waasi wa M23 na kundi la vijana la wa Wazalendo huko Kirumba, mji ulioko takriban kilomita 100 kaskazini mwa Butembo, Kivu Kaskazini, kulingana gazeti la Actualite.cd. Asubuhi na mapema, kijana wa Zalendo alilenga maeneo fulani ya waasi na kuwasukuma waasi kujibu. Milio ya risasi nzito na nyepesi isikika kati ya saa 11 asubuhi na saa 3 kwa saa za huko Butembo na kuwalazimisha wakazi kusalia nyumbani kwa hofu. Makanisa hayakuweza kufungua milango yao Jumapili asubuhi, kulingana na wakazi waliowasiliana na gazeti hili. Milio ya risasi ilisimama karibu saa 4 asubuhi kwa saa za hapo Kirumba, na wakazi walianza kuondoka. Hadi Jumapili jioni hakuna matokeo ya mapigano haya yaliyojulikana, lakini wakazi walisema kuwa hoteli moja huko Kirumba iliharibiwa milango na madirisha kwa kupigwa risasi. Na kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nielekee moja kwa moja nchini Rwanda, ambapo kwa mujibu wa gazeti la The New Times, raia wa nchi hiyo wamepiga kura Jumatatu Julai 15 kumchagua rais na wabunge. Raia walioko uhaibuni walipiga kura siku ya Jumapili, kwa mujibu wa tume ya taifa ya uchaguzi NEC kwa ufupi. Zaidi ya Wanyarwanda milioni 9 walijiandikisha kupiga kura. Kuna wagombea watatu wa urais: Paul Kagame wa RPF Inkotanyi, Frank Habineza wa Democratic Green Party of Rwanda na Philippe Mpayimana ambaye ni mgombea huru. Kuna wagombea 589 wa wabunge wanawania viti 80 katika baraza la bunge. Waangalizi kutoka nje wanawakilisha mashirika mbalimbali ya kikanda na kimataifa, yakiwemo Umoja wa Afrika, Umoja wa Ulaya, Jumuiya ya Afrika Mashariki, Jumuiya ya Madola, Jumuiya ya Kimataifa ya Nchi za zinazotumia Kifaransa ama Frankofoni, Mkutano wa Kimataifa wa Ukanda wa Maziwa Makuu ICGLR, Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika ya Kati. Na kutoka Rwanda nifike moja kwa moja nchini Uganda, ambapo chama cha NUP kinachoongozwa na Robert Kyagulanyi maarufu Bobi Wine walionywa dhidi ya kuajiri wanasiasa wenye uzoefu lakini wasio na utulivu kutoka vyama vya siasa vilivyopo, limechapisha gazeti la The Nile Post. Kimetahadharishwa pia dhidi ya kusajili vijana kutoka vyuo. Haya yanajiri wakati chama hicho ikiendelea na maandalizi ya kuadhimisha miaka 4 ya kuwepo kwake. Wachambuzi wanaonya kuwa baadhi ya wanasiasa wanaojiita wazoefu lakini hawajatulia, wana agenda fiche. Chama hicho kilishika kasi wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2021 ambapo kitwa nafasi kadhaa za uongozi kote nchini kuanzia ngazi ya udiwani hadi bunge ikiwa na zaidi ya madiwani 1000 na wabunge 57 na kukifanya kuwa chama kikuu cha upinzani katika bunge la 11. Msemaji wa NUP Joel Senyonyi anasema ingawa safari hiyo imejawa na misukosuko, wanasalia kujivunia mafanikio yao kama chama. Na kutoka huko Uganda tuelekee katika nchi jirani ya Kenya, ambapo kulingana na gazeti la Taifa Leo, wabunge watakabiliwa na shughuli nyingi watakaporejea vikao vya Julai 23, kwani mabadiliko kadhaa yanafanywa na Rais William Ruto sasa yanahitaji mchango wao, kuanzia mswada wa fedha wa 2024 uliokataliwa, mapendekezo ya kupunguzwa kwa bajeti, kupigwa msasa kwa mawaziri wapya baada ya kufutwa kazi kwa mawaziri 21 na kujadiliwa kwa mswada wa kudhibiti michango ya harambee. Aidha, wabunge hao watapiga msasa Inspector General mpya wa polisi kufuatia kujiuzuru kwa Japhet Koome na kujadili miswada minane ya kufanikisha utekelezaji wa mapendekezo ya ripoti ya kamati ya kitaifa ya mazungumzo. Kimsingi, wabunge watakuwa na kibarua cha kufanikisha utekelezaji wa mabadiliko makubwa yanayohitajika na serikali ili itimize matakwa ya vijana wa Gen Z. Ruto anaishtumu kwa upande mwingine, kulingana gazeti la The Standard, Ruto anaishtumu Ford Foundation kwa kufadhili maandamano ya Gen Z nchini Kenya. Ametaja shirika hilo linalofadhiliwa na Marekani akisema ikiwa shirika hilo la lisilo la kiserikali halipendezwi na demokrasia nchini Kenya, wanapaswa kuondoka. Na mpenzi msikilizaji, kama unajiunga nasi kipindi hewani, Dondoo Magazetini kinatuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na hapa studio kuna mimi Lomwarje Niyoze, ninaendelea na taarifa hizi huko Somalia, ambapo kulingana na gazeti la The Somali Guardian, bomu lilotegwa ndani ya gari lilipuka nje ya mgahawa katikati mwa jiji la Somalia Mogadishu Jumapili usiku na kuua watu 5 na kujeruhi 20 wakati walinzi walipokuwa kitazama fainali ya mashindano ya kandanda ya Euro 2024 kwenye television. Polisi walisema wakiwalaumu waasi wa Kiislamu. Bomu hilo liliharibu magari 10 na kuharibu majengo kadhaa karibu katika eneo lililolindwa vyema karibu na ikulu ya rais. Ripoti ya Reuters ilisema wanamgambo wa Al-Shabaab walidai kuhusika na shambulio hilo dhidi ya kituo kimoja cha redio, wakisema shambulio hilo lililenga mahali ambapo usalama na wafanyakazi wa serikali hukutana usiku. Hayo yakijiri, takriban watu 6 wakiwemo wafungwa wanaohukumiwa kifungo waliuawa na wengi kujeruhiwa katika jaribio la kuvunja jela katika mji mkuu wa Somalia Mogadishu siku ya Jumamosi. Naam, nikisalia katika pembe ya Afrika, gazeti la Sudan Tribune limeandika kuwa rais wa Sudan Kusini Salva Kiir Ijumaa alitoa onyo kali kwamba kuahirisha uchaguzi wa Disemba mwaka 2024 kunaweza kulirudisha taifa hilo kwenye vita, akitoa mfano wa makubaliano ya amani ya mwaka 2018 yaliyohuishwa na hisia za umma. Kiir alitupilia mbali wito wa kutoka pande za kimataifa na upinzani kuchelewesha zaidi uchaguzi. Makubaliano ya amani ya mwaka 2018 hapo awali yalitazamia serikali ya mpito kumalizika mwaka 2023. Hata hivyo, kwa sababu ya masharti muhimu ambayo hayajatimizwa, hasa mipango ya usalama, muda uliongezwa hadi Februari 20 mwaka 2025. Licha ya hayo, tume ya kitaifa ya uchaguzi hivi majuzi iliweka Disemba 22 mwaka 2024 kuwa tarehe ya uchaguzi, hatua iliyokutana na matumaini pamoja na mashaka. Naam, kutoka huko Sudani Kusini nimalizie huko Tanzania, ambapo uongozi mkoa wa Morogoro kwa kushirikiana na shirika la reli Tanzania TRC wameahidi kuimarisha ulinzi kwa abiria wanaotumia treni za umeme zinazofanya safari zake kati ya Morogoro na Dar es Salaam, limeandika gazeti la Nipashe. Wameonya wenye nia mbaya ya uhalifu wa aina yoyote wasithubutu kufanya hivyo, serikali kitambua kuwasajili na kuwapanga watakaotoa huduma za usafiri na wanasafirishaji, wakiwemo madereva wa magari madogo madogo ya biashara, taxi kwa ufupi, bodaboda na bajaji, pamoja na mamalishe nje ya station ya Morogoro. Mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Malima alisema station ya Morogoro kila siku inapokea na kusafirisha watu zaidi ya 1,000 wanaotumia treni hiyo, hivyo wameamua kuimarisha ulinzi na usalama kwa kuwatambua watu wa huduma wote ili watoe huduma bora pasina kuwepo vitendo vya uhalifu. Na kwa taarifa hizo kutoka Morogoro na Dar es Salaam, sina cha ziada kwa Dodoma magazetini kwa siku leo. Usikose kuungana nasi katika taarifa nyingine zitakapoandikwa na magazeti hapo wiki kesho, panapo majari wa kutoka studio. Kuna mimi Lomarde Niwavikiza. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.